ulice, Ciamea Lilici, ziua-mi tu per, Ciamea Lilici, ziua-mi tu per, Ciamea Lilici, ziua-mi tu per, Ciamea Lilici, ziua-mi tu per, Ciamea Lilici, ziua-mi tu per, Ciamea Lilici, ziua-mi tu per, Ciamea Lilici, ziua-mi tu per, Ciamea Lilici, ziua-mi tu per, Ciamea Lilici, ziua-mi tu per, Ciamea Lilici, ziua-mi tu per, Ciamea Lilici, ziua-mi tu per, Ciamea Lilici, ziua-mi tu per, Spiță-i în brață, cum îi țineai, Și-am undor aveau chiruri, dica-n știuri. Eu v-ai te-așteptu, prut la meu vrut, Iar azi, amini, cum ți-i n-ai, Spiță-i în brață, cum îi țineai, Spiță-i în brață, cum îi țineai. Trambur luna peste păduri, Cea mea le-a râsit de la lăhuri, Cea mea le-a râsit de la lăhuri, Și-am dora meu chirut de ca-n știut. Eu v-ai te-așteptu, vrut la meu vrut, Tine iar azi la mine cum țineai, Smiță-i în brață, cum îi țineai, Și-am dora meu chirut, dica-n știut. Eu v-ai te-așteptu, vrut la meu vrut, Din iar azi la mine cum țineai, Smiță-i în brață, cum îi țineai. Cea mea lilăcrâni, ți-le-am pe față, Cea mea lilăcrâni, ți-le-am pe față. Trambur luna, m-aș primuveara, Și cu mine dor l-o, trambur iara, Și cu mine dor l-o, trambur iara. Trambur luna, peste virdeață, Cea mea lilăcrâni, ți-nca pe față, Cea mea lilăcrâni, ți-le-am pe față.